Hoofdstuk 20 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 20 van boek 5. Toen Darja Alexandrovna alleen was, onderzocht zij haar kamer met de blik ener huisvrouw. Alles wat zij bij het doorlopen der kamer zag, maakte op haar de indruk van overvloed en elegance, en van die nieuw-Europese luxe, waarvan zij in moderne Engelse romans gelezen, maar echter tot nu toe in Rusland en vooral op het land nog niets gezien had. Alles was nieuw, van het Franse behangsel tot het tapijt dat de vloer bedekte, het bed met de springvedermatras, de marmeren wastafel, de toilettafel, de chaise longue, de bronzen pendule op de schoorsteenmantel, de gordijnen en portières. Alles was nieuw en kostbaar. Het kamermeisje, dat in kapsel en kleding moderner was dan Dolly zelf, was even nieuw en kostbaar als de gehele kamer. Dolly geneerde zich bepaald voor haar. Zij schaamde zich over haar uitgestukt nachtgewaad en over al de gestopte plaatsen waarop zij thuis zo trots was. Daar, te huis, was het bekend dat voor 6 nachtjaponnen 24 arschin goed nodig waren, van 65 kopeken de arschin, wat 15 roebel uitmaakte, het maakloon en het opmaaksel niet meegerekend. En deze 15 roebel had zij willen besparen. Anna, die een eenvoudig, maar zeer kostbaar kleed van batist had aangetrokken, trad binnen. Zij was nu niet meer verlegen, maar volkomen kalm en vrij. Dolly zag dat zij zich van de eerste indruk harer komst had hersteld en dat oppervlakkig onverschillige uiterlijk had aangenomen, dat zij zo goed wist aan te nemen, wanneer zij zich wilde opsluiten in de ruimte waar zich haar gevoelens en geheimste gedachten bevonden. Hoe maakt het uw kleine meid, Anna? Vroeg Dolly. Nana, zo noemde zij haar kleine Anna, zij is gezond en heel wat opgeknapt. Wilt ge haar zien? Kom, ik zal ze u terstond laten zien. Wij hebben veel moeite met haar verzorgsters gehad. Wij hadden eerst een Italiaanse als minne, een zeer goede, maar zeer domme vrouw. Wij wilden haar wegzenden, maar het kind had zich zo aan haar gewend, dat wij haar nog altijd gehouden hebben. Hoe zul je het dan nu met de naam van het kind maken? Wilde Dolly beginnen te vragen, maar toen zij Anna's gelaat zag betrekken, veranderde zij de zin harer woorden. Hoe wil je het dan nu daarmee maken? Is zij reeds gespeend? Maar Anna had haar reeds begrepen. Ge wilde iets anders vragen, naar haar naam, niet waar? Dat kwelt ook Alexei. Zij heeft geen naam, dat wil zeggen, Zij is een Karenina, zeide zij, weer haar ogen toeknijpend, zodat men slechts de wimpers zag. Overigens voegde zij er plotseling weer met een verhelderd gelaat bij. Daarover zullen we nog spreken. Kom, ik wil ze u laten zien. Elle est très gentille. In de kinderkamer verraste de weelde Dolly nog meer dan in het overige gedeelte van het huis. Hier zag zij onmiddellijk uit Engeland bestelde wagens en loopmachines, een sofa om op te kruipen, op de wijze van een biljart vervaardigd, en eigenaardige badkuipen. Alles was Engels, solide en duur in deze grote, hoge, lichte kamer. Bij haar binnentreden zat het kind in het hemdje voor een kleine tafel in een kinderleunstoel bouillon te gebruiken, waarmee het zich de gehele borst begoten had. Een dienstmeisje, dat het opzicht in de kamer had, voerde het, en het at heel aardig. Nog Min, nog Bonne waren aanwezig. Zij bevonden zich in een kamer daarnaast, en men hoorde vandaar haar stemmen weer klinken, in een zonderling koeterwaals, dat Frans moest verbeelden, en waarin zij zich aan elkander verstaanbaar zochten te maken. Op Anna's stem verscheen de Engelse, die er elegant uitzag, maar een onaangenaam gelaat had, en begon zich te verontschuldigen, hoewel Anna haar niets verweten had. Het zwartharige en zwartoogige kleine meisje met het rooskleurige lichaampje beviel Dolly, ondanks de schuwe uitdrukking, waarmee zij het haar vreemde gelaat beschouwde. Zij was zelfs door haar gezond uiterlijk verrast. Bovenal vond zij de wijze waarop het kind kroop verrukkelijk. Men zette het op het tapijt, knoopte haar het kleedje van achteren los, en het zag er alleraardigst uit. Slechts de algemene geest, die in deze kinderkamer heerste, en vooral de Engelse Bonne, bevielen Dolly niet. Ook begreep zij spoedig, uit enige opmerkingen, dat ook Anna en de Engelse niet met elkander sympathiseerden, en dat het bezoek der moeder hier niet tot de gewone dingen behoorde. Het zonderlingst echter scheen het haar, dat op haar vraag hoeveel tanden het kind reeds had, Anna zich vergiste en van de beide laatste tanden nog niets wist. Mij valt het dikwijls onaangenaam op, dat ik hier als het ware te veel ben, zeide Anna, toen zij de kinderkamer weer verlieten, en nam haar sleep op. Met mijn eerste was het toch geheel anders. Ik dacht integendeel, begon Dolly bedeesd. O, nee, weet ge dat ik hem, Serezja, gezien heb, hernam Anna, en kneep de ogen toe, alsof zij iets, dat zich op een afstand bevond, trachtte te zien. Overigens, daarvan later. Ik ben als een uitgehongerde, wie men een rijk middagmaal heeft voorgezet, en die niet weet waar het eerst mede te beginnen. Dit rijke middagmaal zijt gij, en zijn al de gesprekken, die ik slechts met u en met niemand anders kan voeren. maar ik weet niet waar te beginnen. Mais je ne vous ferai grâce de rien. Ik moet mijn hart uitstorten. Ik wil u eerst een beschrijving geven van het gezelschap waarin wij ons hier bevinden. Beginnen wij met de dames. Daar hebt ge voor eerst vorstin Varvara. Je kent haar. Ik weet hoe uw en Stiva's mening omtrent haar is. Stiva zegt dat zij altijd bij iemand moet zijn en zich voor iemand moet opofferen. Dat is waar. Maar zij is zo goed en ik heb haar veel te danken. In Petersburg was er een korte tijd waarin ik volstrekt een chaperon moest hebben, en toen riep ik haar tot mij. Maar werkelijk, zij is zeer goedhartig. Zij heeft mij, mijn toestand, zeer verlicht. Gij ziet, ik heb van de bezwaren mijner positie daar, in Petersburg, geen verkeerd begrip, voegde zij erbij. Hier ben ik kalm en gelukkig. Overigens, daarvan later. Dan is daar Swijaschski, de maarschalk van onze adel, een zeer net mens, maar hij heeft Alexei nodig. Gij begrijpt, nu wij hier op het land zijn gaan wonen, kan Alexei met zijn vermogen een grote invloed uitoefenen. Dan Tushkevich, gij hebt hem reeds bij Betsy leren kennen. Nu is hij gepensioneerd en naar ons toegekomen. Alexei zegt dat hij een van degenen is die zeer aangenaam zijn, wanneer men ze neemt zoals zij zijn. Et puis, il est comme il faut, zegt vorstin Varvara. Dan Veslovski, deze kent ge. Een zeer net jong mens, zeide zij, terwijl een lachje om haar lippen speelde. Wat is dat voor een vreselijke geschiedenis met Lewin? Veslovski heeft Alexei ervan verteld, en we hebben ontzettend gelachen. Il est très gentil et très naïf, zeide zij, weer met hetzelfde lachje. De mannen zoeken naar verstrooiing, en Alexei heeft behoefte aan gezelschap. Daarom zijn mij al deze gasten zeer welkom. Wij hebben leven en vrolijkheid nodig, opdat Alexei niet naar wat nieuws verlangt. Gij zult ook de rentmeester nog leren kennen. Hij is een Duitser, een zeer verstandig en ontwikkeld man. Alexei heeft veel met hem op. Dan nog de dokter, een jonge man, nog geen volkomen nihilist, maar, weet ge, hij eet met zijn mes, voor het overige een zeer goed dokter. Dan nog de architect, un petit cour. Einde van hoofdstuk 20 van boek 5.